السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. Nimalizie sehemu ambayo jana ilibakisha kidogo katika haya niliyokuwa nazungumzia, nalo ilikuwa ni swala la nabshul qadri, kufukua kaburi baada ya mtu kuzikwa, na ya ambayo yanaambatana na maeneo ya kaburi. Anasema mashekhe, amenukuu maneno ya al-Imamu Nawawi Allah mrehemu, asema yajuzu nabshul qabr wala yajuzu nabshul qabr li ghairi sababin shar'iyyi باتفاق الأصحاب، ويجوز بالأسباب الشرعية. كمان هيجوز كفكوا كبوري بلا سبب ذاك الشرية، إلي ومقبليانا أنا وشوني وفندواو ومبا هايفاي. ويجوز بالأسباب الشرعية، ناينفا من يهيلو kwa sababu za kisheria. Inaweza kuwa mtu amezikwa na mali, au wakati wa kufukia kaburi mtu kadondosha simu kule, anashtuka wakati washafukia, simu nimedondosha, au amedondosha, au kuna kitu cha thamani ambacho kitaleta manufaa huku nyuma. Na ndio maana kama tunavyofahamu katika mazishi ya Kiislamu hairuhusiwi mtu kuzikwa na kitu cha thamani. Kitu ambacho ni mali hairuhusiwi kupelekwa nacho, ni kama kukupa, ambayo ni israfu. Kwa ikitokea basi linaweza kufukuliwa au hajaoshwa, hajavalishwa sanda, wakati uwezekano wa kufukua na kufanya hayo upo. Akasema yajuzu nabshul qabri idha bali almayit waswara turaban. Hii hatua hii anayotaja ni kwamba inajuzu kuchimbua chimbua yale makaburi itakapokuwa waliozikwa pale wameshaoza kabisa, waswara turaban, na sasa shakuwa tu mchanga. Wahina idhin, na ikiwa imefikia hatua hiyo, inaweza kuwa hii ni hatua ya pili, ukiacha ile ya kwamba kuna mtu amesahau kitu na nini kwa ajili ya sasa. Hatua hii ni ya pili, ambayo makaburi yani pamezikwa pale labda miaka 50 nyuma, ndo amezika pale watu, ndo anazungumzia pointi hiyo. Sasa akasema wahina idhin yajuzu dafnu ghairihi fihi, ikiwa imefikia hatua hiyo inajuzu kumzika mtu mwingine, yani kuchimba tena na kumzika mwingine pale pale. Wayajuzu zari'u tilka al-ardi wa bina'uha, kadhalika inajuzu kulima ardhi hiyo ambayo watu walizikwa siku za nyuma, au watu kujenga katika ardhi hiyo ambayo watu walizikwa sehemu hiyo. Wasairu wujuhi lintifaa, na manufaa mengine mengine ambayo watu wanaweza kuitumia ardhi hiyo. Watasarufi fiha, na kutasarufu, mtu anaweza kuiuza kama ilikuwa ni ardhi yake ambayo hakutoa wakfu, bali wanasema kama vile aliwaazima Waislamu. Inaweza kuwa mtu ana ardhi yake, akasema sehemu hii na kupeni ruksa. Mwazike maiti wa Kiislamu ndani ya miaka 10 ardhi yangu. Akiwa na malengo kwamba baada ya miaka 10 basi siendelee kuzika hapa. Baada ya miaka 10 mimi nitaacha miaka labda 50. Ikishapita miaka 50 hata kwa kuandika wasia, baada ya miaka 50 ardhi hii irudi tena kwangu mwenyewe. Hilo pia linakubalika. Ikawa ni kwamba aliazima tu Waislamu wanufaike na ile ardhi kwa muda fulani, akijua kwamba watakapozikiana hapa watu, nita mkataba ni kwamba baada ya miaka 10 wasiendelee tena. Na kuanzia miaka 10 hiyo naweka miaka labda 50, 60 au 100. Halafu kama itakuwa bado Allah ametuachia dunia yake na ardhi yake hii, itarudi tena katika mamlaka yangu. Mikataba kama hiyo inaweza kuwa haina tatizo, inaweza kufanyika na haina tatizo. Ndio ile kama ina maana huyu amewanufaisha ardhi Waislamu kwa muda maalum. Ndio hapa anaposema inafaa kunufaika nayo, akasema watasarufi fiha. Tasarufu maana yake ni kufanya mtu anachotaka katika ile ardhi. Akasema hili ndio lipo hivi. Wa hadha kulluhu. Na haya yote ya kwamba ardhi mtu anaweza kulima, mtu anaweza kujenga au kuirudisha katika mamlaka yake na kuendeleza au kuendelea na mambo mengine, haya yote idha lam yabqa lil mayyit atharun. Ni pale itakapoaminika kwamba wale waliozikwa pale hakuna athari iliyobaki tena ya wale maiti. Min azmin wa ghairihi, imma mfupa, kwa maana mifupa yote ile nayo imeliwaliwa, imekasagika na ardhi hadi imepotea. Wa ghairihi inaweza kuwa ni majumjuma hizi mafufu, naam, yamesha iwaliwa, napo anatakiwa papite miaka kweli, sababu mfupa mwanadamu mpaka kupotea kabisa napo pana safari yake, yani kuna muda mwingi. Akasema yakhtalifu dhalika bi ikhtilafi albiladi wal ard, na hilo linatofautiana muda gani uwekwe inategemea na miji na ardhi ya watu, na ardhi ambayo labda inakuwa na inakula sana haraka haraka, na kuna ardhi ambayo haili sana kuliko ardhi nyingine nyingine. Wayu'tamadu fihi qawlu ahli al-khibra biha, na hapo litategemewa kauli ya wazoefu, wale ambao wana uzoefu na ardhi ya maeneo hayo, kwamba baada ya miaka 70, 30, 50 na kwa kawaida ardhi yetu haibaki, inakuwa tayari ikifikia hatua hiyo na yakafanyika majaribio labda, basi watu wanaweza kuipeleka katika manufaa mengine. Haya ndo ambayo ilikuwa ningemalizia jana, lakini muda ukawa mibana na leo sitaki kuziendea dakika zaidi katika hili. Kwa tunapeana faida chache, lakini tukumbuke tulikotoka na zile pointi ambazo tulikuwa tumezigusia, zitupe faida kadha wa kadha. Tulikuwa tunaelezea mambo ambayo yanakuwa hayafai kwa upande wa makaburi ya Waislamu, yaliyo haramu, ma yahrumu inda al-qubur. Tukaelezea hili. Na katika pointi tunayomalizia sasa hivi utakuta kwamba haifai watu kufanya makaburini kule ni shamba. Kwa mfano msimu wa mvua unapoanza, akaenda kulima, akapanda mahindi, akapanda sijui nini, asema sindavuna, kwani naenda kuchimba mpaka huko aliko mtu? Kwa ajili ya heshima ya makaburi, ina maana kwa mujibu wa maelezo haya ni kwamba haifai hivi, watu wabakishe makaburi katika heshima yake, lisifanywe kuwa ni shamba au kujenga, mpaka kama alivyoelezea, mpaka itakapokuwa imefikia hatua kama hii. Ndio maana akasema inajuzu itakapofikia hatua hii. Kitu gani? Zaru tilka al-ardh, kulima katika ardhi hiyo. Ina maana kabla haijafikia hatua hiyo sifanyike hilo. Kwa kama mtu anataka kulima mahindi yake, mahindi inaweza kuwa kweli unaona kuna rutuba pale makaburini, lakini si mahali ambapo ni rafiki kwa mambo kama haya. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.